قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، بس تم لوگ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو موحد مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے.